Ge epidauros. En de tuto, jodicaiopolis, to Filippo hegumenos, ectes neos, exebe, cae, age de, o pai, efe, ti dei poiein. Ara, bulei, oinopolion zetestai, cae deibnon helestai. Jode, malistage, o pater, si men un hegu, egod hepsomai. Oinopolion un geurontes engis tulimenos ecacento oinon tepinontes caitois parusi dialegomenoi. Tonde paronton ginetis ton dicaiopolin ereto poi poreuetai, cai mazusa joti prostenepidauron poreuetai, cai ego, efe, prostenepidauron poreuomai, noso garten gastera cai uden dinantai ofelein meejo iatroi. Que leuos immun para ton asclepion ienai, isos gar ofeleseime mejo theos. Aleipemoi, pote de apopleus etai genaus, poteron temeron eisten epidauron afixometha, eu. Jode dicaiopolis, uc oida egoge, legusit jotiuch polu apegeige epidauros, isos un afixometha protesnictos ecai proteron, al acue de... Dioligú gar gnosómeza, tu gar naucleru acuo himas caluntos, ar uctageos epanimen prostennaun? Anastantes un prostennaun espeudon, jode naucleros idon autus, prosiontas boesas, eis betetageos, efe, euthus gar jormesómeza, dei gar protesnictos eisten epidauron afikestai, jode dicaiopolis, pote de, efe, ekeise afixometha, jode naucleros, uriuge anemu tijontes sin ceois tageos pleusometha, gaipros gesperan paresometha. Alaspeudete, euthis gar lisomenten naun, hoi menun tageos eisebesan, hoi nautai ten naun lisantes, gaipros tenzalatan proeresantes tagistia eranto. Ánemos de urios tagistia eplesen, hoste genaus, tageos diaton quimaton etregen. Jo Filippos lipeitai. Gemenun naus, tageos catazalatan prostontes epidauru limena eplei. Jode dicaiopolis, esteto joti jouios, epitutes neos catastromatos cacemenos, edacrien. Prosionun to Filippo, jo pater, τι πάσχεις, ο φίλε πάει, εφε, δια τίνιν τα κρύεις, τι έστιν, χω δε Φίλιππος αποκρινάμενος, είπε μόι ο πάτερ, εφε, φίλεις εμέ, χω δε δικαιόπολης, εγώ γένεταν πως ειδώ, εφε, πως δου, αλ άρα, είπεν χω Φίλιππος, φιλέσεις με καί εάν με αναβλέψω, άρα γεμέτερ φιλέσει με τυφλονόντα. Με δεν φοβού, ο πάει, έφε χωδικαιόπολης, εγώ γαρ φίλο σε καί αεί σε φιλέσω, καί ουδέποτε παούσο μαί σε φιλόν. Πώς δε γεμέτερ ουχ φιλέσει σε, γεαυτές ουιονόντα. Χωδε πάεις, στενάρζοντε καί μόλις τα δάκρυα κατέχων, σι μεν, ο πάτερ, λέγεις χωτι με φιλέσετε, εφε, αλ χωμός ουκέτι χαϊρέσω παίτζον μετά των φίλων, ουδέ τα πρόβατα προς τα όρε άξο, ουδ χόιος τέσομαι τσιλαμβάνειν το παπό, εν το κέπο εργαζόμενο, ουδέ δραμούμαι εν το εισαγρόις μετά του κοινός, αλεί οικοημένο, καί ανανκάιον έσται τε μετρί καί τε αδελφέ με θεραπεύουειν. Κακοδάιμον μεν έσομαι εγώ, ο φίλε πάτερ, κακοδάιμον δε έσαι καί σύ το γιού των ουιών έχων. Χωδεναυτές χω αιγινετές, του παϊδός ταύτα λέγοντος ακούσας, καί προσιών, αλ ουδαμός εφε κακοδαίμονες έσεστε με δεν φοβού, ο πάει. Χωδε Φίλιππος ο ημότζον, τεν του ναύτου φωνέν ακούσας, αποκρινάμενος, πώς δου κακοδαίμονες εσόμεθα, είπεν, αρούχ λιπεσόμεθα εισαΐ, χωδεναύτες, θάρρε ιδέ, εφε, καί με χούτο φροντίτζε με δε αθήμεοι. Εουδαίμονες γαρ έσον τα υπάντες χοϊ πιστεούσουσι το Θεό. ho garasclepios, ho ente epidauro pantas, us buletai iatai, si de moidokeis tatoiautalegon, ude Zeus einai pisteuein, eime oiei ton asclepion di oliguse therapeusein. Tutomen, eipen jodikaiopolis, me lege o file, hogarpais nin eikotos athimei, tentoi auten distigian pathon, kai diatuto legei hos gemmeis hoigoneis autu, ug filesomen auton, tiflon onta, ude filesusin hoitefiloi kai hoialoi pantes, ego de tuste ustimo kai eiti meso, al legimin diati monon ente epidauro joceostosutos anthropus nosuntas iatai, jode nautes apocrinámenos, ara agnoite, efe, jotijo asclepios autoci proton tofos eblepse, hipotu apolonos genómenos, diatuto gar asclepiu iera malista estin jaute hege, himmeis men pant agnoumen, eipen jodicaiopolis, si de lege himmin ton mithon, eis holatzeis nin, kai dokeis oi, houn nautes epi thranotini kathidzon, delon estin, efe, hoti amphoteroi himeis tuton ton theon agnoeite hopoios estin, kai permala endoxononta. Alego deloso, kai himin thaumasion ti diegesomai. Ara mu legontos acuseste? Jode Filipos, ogace lege, efe, gedeos gar acusomai. Jode pater Hipolabón, naí maton Poseidó, efe, eikotos ge gesigían ejontes, acusómezasu, ego men, kai joios mu, jutosí. Jomenun nautes, jutos erxato tu logu. Epidaurio ime nun, fasi flegian, lesten kai klepten onta poneron, el zein eis peloponeson, agonta med geautu ten cigatera. Jode pater, ec noe jotike cigater eigen en gastri paidion ex Apolonos. Epeide en te ge te epidaurion eteken, apelipeton paida, epito orei jo titzion nin onomatzusin epidaurioi. Cathgemeran de mia ton aigon has poimentis eige, perito oros proselzusa to paidio gala pareigen, jode kion jotu poimenos efilaten auto, amminon taceria caitus alus quindinus topaidio. Jode poimen, arestanas onomati, epeimian ton aigon uc geurisken en topoimnio, cae jamaton quina eiden aponta, pantajutes horas etzetesen. Euron de ton paida epicimei anelestai auton cae oicade ferestai. Al jos engise genedo, astrapen eiden eclampsasan apotupaidos, cae nomisas topaidion einai ceion ti, hosperen, apefigem ala fobúmenos. Cai, idu, dioligú hoi ekeinen ten joran katoikuntes, engeilan epigen caizalatan pasan joti jezeios pais, asclepios onomati, fármaca epipasan noson geuriskei, caitus anthropus apozanatu egeirei. Zaumasia legeis, ogace, cai epicimien embaleis moi tu llenai prostu hieron totu ceu hostagista, meta de upolin chronon eis epidauron afixómeza. Ten euceian un autica proston ceon eimi, iacena i volúmenos hipautú. Me oiude, efejonautes, joti monos prosto tu ceu temenos ei. Poloi gar kai sgedon analizmetoi anthropoi nosuntes iasin ekeise, el pitzon teston ceon autus therapeusein. Epeita ade, proston dicaiopolin trepsamenos, kai delosas, ten ginaikaten gastera nosusan, ge ekaceuden epitokatastromati, idu, efe, kai ekeine hegine paraton asclepion eisi pisteusa joti joceos ofelesei auten, himmeis men un autica ite prosto hieron, isos de u dexetai himmas hoiereus, tusutoi gar nosuntes ekeise kathge kasten gemeran erjontai, hoste eniote pelin chronon perimenein dei, uden geton peirasaste. Amelei, ofile, jodikaiopolis apokrinamenos eipe, autika prosto hieron imen, hosto hierei dialexomenoi. Ala ti epita poiesomen, lege de gemin, antibolo, Τι πράτεν δέι, εμείς δε ακουσόμεθα καί ακούσαντες πράξομεν τούτο χω τί σοι δοκέι. Αμέλεϊ σοι τα γεπαρχεμίν πεϊσόμεθα. Χω δε ναύτες, ακούε δε ούν, εφε, πάνι ημέν γαρθαουμαστόν ακούσε λόγον. Μετά διούχ πολλήν χρόνον, γνώσε χωτι εγώ αλεθελέγω. Διο λίγο μεν ούν εις επίδαυρον αφήξεστε. Δε ιδε χυμάς αυτίκα προς το τέμενος το του Θεού γέναι. Εκέι λούσεις τον πάιδα. Επέιτα δε μπομό πόπανα καί προθήματα καθοσιώσεις. Τον πέλανον εις βάλεις εις το πυρ. Εγώ μενούν, είπε χωδί Καλλιόπολης, τσιν το παιδί εις το χιέρον έιμι, καί ένταουθα θύσω το Θεό. Μάλιστα γε, καί γαρχο Θεός τιμόμενος χυποσού τη μέσα εισέ, χωμενούν χιερέους, χωστοϊκός, μεθχήμων έσταϊ καί θυσίας θύσεϊ, καί εουχάς έουξεταϊ κατανόμων. Ταύτα δε ποιέσαντες, κατακλίνεται τον πάιδα εν το αβάτο, χίσος δέχω χιερέους έασεϊ καί σε καθέουδεϊ εν το ιερό, στιβάδιον παρασχών. Είδε με, απίον λέψεις έκαι τον πάιδα. Τσι δε, ο πάι, εου ακούε μου ταύτα λέγοντος. Ίσως με εγκαρθαουμαστόν σοι φαίνε τα ιτούτο χωτι λέγειν μέλο. Καί κατά το οικός τσοι μωρός τε καί ψεουδές φανούμαι. Χωτι τάλεθε λέγω, καί τσι γνώσε. Τσι με νουν μένεις εν το χιερό. Χωδε χιερέους, και λέσε ουσέ εκεί καθέουδεϊν. Μόνος δε, είπεν χωπάις, εν το αβάτο μένω, αλλά φοβέσομαι. Αρ ου, κομία είμαι χωπατέρ, καί άμα εμόι μένει. Ίσως χωιοντέσται, χως περέλεγον. Όμως δε ου μόνος μένεις εκεί, επέ η χωή του ιερού. Χι περέται κομιούσι πολλούς άλλους, παντο δαπάνω σέματα έχοντας, χως εν το αβάτο εγκοημεσόμενους. Καί πρόπολος της του Θεού ελθόν, αποσβέσαι τους λίχνους. Αποσβέσας δε χυμήν πάση, παραγγέλει εν καθέουδεν καί σιγάν. Διο λίγου δε ο Θεός έπεισι, καί περίεσι μετά προπόλων τεινών, καί σκέψετα ήταν οσέματα, καί το μεν παρασκευάσαι φάρμακον, το δε τους οφθαλμούς θεραπεύσαι, άλλους δε άλλος γιάσεται, καί δράκοντες τίνες αυτοχέψονται, καί εϊχο Θεός βούλεται, χάμα τεχεμέρα επάιρεις αυτών χυγιεζόν. Αλλά τι γενέσεται ημόι, τι ποτε πέισομα ηχύπο του Θεού, έφεχο Φίλιππος μαλαφουβούμενος. Άρα, μπεβαγιονέστην, χωτι ούδεν βλάψει με. Χωτ ναυτές, οφέλεσε η μενούν, εφε βλάψει δε ουδέν. Με ουν φοβού, ο πάι. Ούδεν γαρ κακόν πέισε χυπαυτού, αλ αμέλεη θεραπεύσε εισέ ο Θεός, η λέωζον. Πώς δε, χυπολαβών χωδικα γεπολής εφε, ταύτα παντ επίστασα εισή. Άρα πολλάκης παρέιζε εις το χειρόν, καί παριόν είδες ποτέ τον Θεόν. Εικότος γε, αιγίνεται εσγαρόν, πολλάκης παρέιν εις επίδαυρον, μάλιστα χωτε παίζεν, αλ χωτε μεϊράκιον τετάρων καί δέκα ετών εν, συμφορά της εγένετο καί κακόν μέγα, εις γαρ των αδελφών, εν χω έπαιτζε μετά των χελίκων, εν το αγρό το παρα... τε οικία χύπον είδε, ζωόν μέγα καί καλόν. Εκνόει τίνος εστίν, καί ποθεν εις το αγρόν εισέλθεν, ουδέν χέτον χω αδελφός το εις φίλοις το εις παρούσιν, ιδού, εφε, αναμπέσομαι επί των χυπών καί χυπέουον μαχούμαι, ως περ μέγας καί ισχυρός ανέρ, δέινος γαρ έμι χυπέουεϊν. Άμα δε τάουτα λέγον, εί προς τον χυπών, χως πραός δε καί χέμερος εφαίνετο, ανέβε δε ούν χω αδελφός επί των χύπων. Ο δε χύπος εξαϊφνές επέδεσε όρθιος τε καί εξελάκτησες φόδρα. Ο δε αδελφός κατέπεσε προς τεγγέν. Καί χέλκαιν αυτόν χω χύπος, μακράν χύπο των ρητέρων περιδεθέντων, τα εισχέρσι τα εις του παϊδός, χως τε πολλά τραύματα ελάβεν χω αδελφός μου χω κακοδάιμον. Εν δε τούτο, κατέμεν εγώ τε καί χω πατέρ εις το άστι, χω τε εις τον δούλον, όπισθεν τρεχόν εκάλσθε χυμάς καί απέγγελε τι εγένετο. Ο δε πατέρ, επόρει τι δε υποιέιν. Δράμοντες ούν αυτίκα οικάδε, τον αδελφόν ελάβομεν κακός έχοντα, καί χω πατέρ εις ναόν, εφε, εις βεσόμεθα χωστάχιστα, καί πλεουσόμεθα προς τεν επίδαυρον. Μόνος γάρ χω Θεός δύναται, εϊ βούλεται, Sotgein ton huion ton emontuton. En nencamen un autica ton adelfon catathaladan eistogieron totu Θεού, cae ecei polas emeine gemeras. Jode dicaiopolis hippolabon. Ara himmeiscat gemeran ete eistogieron, hos episkepsomenoi pos egei hopais. Emenete ecei met autu. En to catagogio ecaceudomen, epei ug hoionten en auto to hieromenei. Pleistor gai paresan tote anthropoi pantodapa nosem mata ejontes. Kai poloitontes ingenon kai oikeion esan kad hecasten gemeran, bulomen oi chronontina metaton nosunton diatribein hos therapeusontes autus. Te de decate gemera, hojiereus eiasen eme, keiton patera asunto adelfo caceudein einto abato. Jode adelfos, espiretes fodra, kai perites psiches ekindineuen. Euxameza tote asclepio kai pasitois alois theois, kai hiera ecisamen. Epeitade ento hiero eikomecemen, kai ekei hoia thaumata eidon autoptes genomenos, o megalon theon. Te de epiouse gemera, epei proton helios aneteile, ho adelfos eperen geauton, eu kai kalos echon. Ego de palai apistos en, al hotetautata thaumata eidon autos, episteusato theo, kai pisteuso eisai. Taut eipon, haire tenin, efe deigar metois alois nautais silambanein, hosper ho te naucleros, kai ho kibernetes, keleusin. Imeis de me foveiste, eigar pisteute eto theo, ammelei ho theos ofelesei himmas, kai se, opai, therapeusei. Megasgar ho theos. Ge epidauros, deuteron. Pleusantes un pasanten gemeran, hos gespera egigneto, eisten epidauron aficonto, uden cacon pazontes. Os dexebesan eisten gen, tomen dicaiopolidi edoxen eucis, prosto asclepieion ienai, u garpoli apeigein. Ge de gine geten gastera nos usa, utos ecamnen hoste uc ecelen ienai ekeinete gemera, al emeinen en catagogio tini engistulimenos. Hoi de hormesan, kai dioligu aficomenoi heuron taspilas kekleismenas. Houn dicaiopolis, kekleismenai eisin haipilai, efe ti un dei poiein, poteron copso taspilas e eiston limena epanimen, opse garestin. Jode Filipos, ala copson, o pater eidokei, isos gar acusetaitis kai hegesetai gemin paraton hierea. Homen un dicaiopolis ecopsen, εξελθόντε χυπερέτες τίς, ουχ διαπόλου. Τίς ον σί, εφε, κόπταεις τας πύλας τενίκαυτα τες χεμέρας. Πόθεν έλθετε, καί τί βουλούμενο υπάρεστε. Χόδε δικαιόπολης, εγώ μεν έιμι δικαιόπολης αθενάιος ον, τον δε παίδα κομίτζο, εάν πως ο Θεός εθέλε τους οφθαλμούς αυτό ακέισταϊ. Τύφλος γαργέγονεν, αρουκ χεγέσε χυμήν παρά τον σόντες ποτέν. Χόδε χυπερέτες, οψε εστίν, αλχόμος μείνατε εν τάουθα. Εγώ γαρ, εμι ήχος ζετεσόν τον δεσποτέν καί ερωτέσο ει εθέλε ηχήμας δέξασθαι, χοημένουν έμενον επί τα εισπίλαις. Ουχ πόλο χίστερον επανελθόν χοχυπερέτες, εισι δε εφε χογαρ δεσπότες ηχήμας δέξεται, ταύτα δεϋπών εγείτο αυτοίς εϊστοτέμενος. Αμεϋψάμενο ιούν τας πύλας εϊς αυλεν μεγάλεν εισέλθον. Εκείδε εγγίστου χιερού εκάθετο ανέρτης γεράιος, χως ειδών αυτούς προσιόντας, χαίρετε, οφίλοι, εφε, τι βουλούμενοι χέκετε, χωμένουν δικαιόπολης πάντα εξεγέσατο, χωδε χιερέους προς τον παίδα εουμένος βλέψας, εϋπεμόι, οπαί, εφε, άρα σε αυτόν το ασκλεπιό επιτρέψεις. Άρα τούτο πιστεύεις, χωτι ο Θεός δινέσεται σε οφελέιν. Χωδε Φίλιππος, μάλιστα γε, πάντα γαρτοις Θεόις δυνατά. Το Θεό πιστεύω, καί εμαυτόν αυτό επιτρέψω. Χωδε Γέρον, εύγε, οπαί, νυν μεν, άπητε εις το καταγόγιον, αύριον δε, χω χυπερέτες χυμήν πάρεσταί, χως εγεσόμενος το παιδί παρχεμέ. Απέλθοντε ζουν, χωτε πατέρ καί χω πάις, τεν νύκτα έμενον εν το καταγωγείο. Τε δε χυστεράια, επί πρώτον εγένετο γεμέρα, παρελθόν χω χυπηρέτες των Φίλιππων έκαγε παρά τον χειρέα, χω δε εωμένος δεξάμενος των πάιδα. Άγε δε, ο πάι, εφέ, νυν χρέεσαι παρασκευάτζεσταί, δε ηγάρ χωσιατς τεφρόνεϊν καί καθαρόν έιναϊ τεν ψυχέν. Αλλά με δεν φοβού, φιλανθρωπότατος γαρ έστιν χω ασκλεπιός των θεών, καί το εις καθάρο εις ούσι τεν ψυχέν αεί χιλέος έστιν, θα ρεϊούν. Χούτο δε υπόν τον παίδα εις το χειρόν έγαγεν, εκεί δε πρώτον μεν χω Φίλιππος εκαθέρατο, επειτα δε πάσαν την χεμέραν εν το χειρό έμενεν, ωσία τε φρονών καί των θεών εουχόμενος εν το χύπνο επιφανέναι. Τέλος δε, επει χεσπέρα εγίγνετο, επανελθόν χω χειρέους, αγε δε χω πάει, εφε. Πανταγάρ, έτο ημα έστιν, έπου μόι, τον δε πάιδα εκ του χειρού αγαγών προς τον βομών, εκέλουσεν αυτον σπονδέν κατά νόμον ποιέγισταί. Χωδε τεν φιάλεν ταϊς χέρσι λαβών σπονδέν εποιέσατο, καί τας χέιρας προς τον ουρανόν άρας, ασκλέπιε εφε τσοτέρ, φιλανθρωπότατε των θεών, ακούε μου ευχόμενου, χως χώσια τε φρονών καί καθαρός όν τεν ψύχεν χικέτες τσου πάρεμι. Χιλέος ίσθι μόι τυφλό γεγονότι καί εισοειδοκέι, τους οφθαλμούς μόι ακού. Εν τάουθα δε, χω χειρέους το παιδί, εις το άβατον χεγεσάμενος, εκέλωσεν αυτόν επί τέγε καίμενον καθεούδεϊν. Χωούν Φίλιππος κατέκαιτο, αλλά πελήν δε χρονών ουκ εδύνατο καθεούδεϊν. Μόνος γαρόν εν το άβατο, μάλα εφοβέιτο. Νίξ γαρέν, καί παντάχου σκότος καί σιγέ, είμαι σπανίος έκουε των χειρών όφεων, ερεμα συρριτόντων.